Nyasubi ndana mbanyo tena. Nyasubi stand up. Bea. Hey brother na shangaa na waka na chata kwa giza. So motoka na cha flow fast and furious. Kwa vidume wote bongo sona mana. Napenda niwatakie heri ya siku kina mama, right? Kwa mfano ni kweli na bumbia. Najis Tanganyika demo kinionesha ziwa. Bongo nyoso bro, awoni haya. Unaweza pika wewe alafa kala Jeremiah. Nacha madharao, sisi fika wali sabini. Wakageuka pweza, wakajua watankari nisiamini. Watu chikizazi, itakafiri. Navaga salama, tankiwa na salama jabiri. Kulinganisho ndo stakagi, apana bro. Na hata nkiuma kitu chabari na meza panado. Naweza rapa di mchiri kwa masegere. Nasikia mnataka beef, tawapa mchere na jegere. Tawapa dole mkakunie, vipele. Kisha nakula uso wa mbuzi kime. Ndo hile kitu matoze wapendi. Goma zangu vitungu mtatoku wa machozi bendi. Walai ya mtu amini na wachana. Mana nenda airport kia lafu nenda kiyama. Inachoreshe na umizo kibiwa mke. Mwana wakawa mchizi moku ila usichiziki. Nikiwa peku mzee na ituaga foto. Bele angu kiwa John Boko waga na ito nyoso. Hawa mabula mediko mano jide. Yani ukinikuta nasira ni kofi olomide. Kwata gwaride msondo sikinde. Bado sijajua mapanga mtemeke utarime. Nadasi na babari. Ukijifanya hau ni juu tani juwa. Siku funga siku kidumo na pobebwa. Mnapenda bebo bebo msajiputa leba chip. Mwendo wa mateka tubu. Nacha na profesor kijifanya unasugu eh? Nacha na uwalini dobari za kiboya. Hasa nkimkumbuka dogo angare naro na uwoya. Sasikiliza nkivisha naipua madogo. Mtalamba mwiko hisukari kwenye mua. Makari zedi ya pili pili wengi mtakiri. Mindo yule rapper naikula story afu najenga mwili. Kibirizi nyasubi cha mwino mtoga. Uchizni huu na usema was bila uoga. Wachezaji yanga jaa hela mboga. Alafu mnamcheka moku wapa simba boda boda. Over. Let's take over the game.